سلامی چو بوی خوش آشنایی، بدان مردم دیده روشنایی درودی چنور دل پارسایان، بدان شمع خلوتگه پارسایی، نمی‌بینم از همزمان هیچ بر جای، دلم خون شد از غصه، ساقی کجایی؟ کوی مغان رو مگردان، کانجا فروشن مفتاح مشکل گشایی، عروس جهان گرچه در حد حسن است، زهد میبرد شیوه بی وفایی. مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع، بسی پادشاهی کنم در گدایی. می صوفی افکن، می صوفی افکن کجا می فروشن که در تا من از دست زهد ریایی Oh.